makita ka. Kausap mo'y isa ko rin kakilala. Hindi ko alam ang gagawin kung ako ay lalapit din. Ngunit baka ako ay di mo pansinin.